Ne prezentał? Dialetti. Sensila ta' programmi dwar id-dialetti fil-gżejjer Maltin. Jintervjenu fis-sensiela lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw id-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech. Inselmilkom u natikom merħaba għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq ir-radio l-Università li matula serin nitfaw l-attenzjoni tagħna dwar id-dialetti. Id-dialetti Maltin u id-dialetti l-insibu fil-gżira Għawxija. Tema li nistgħu ngħidu ħafna ma jagħtux kasa għaliex ħafna min-nies iqisu d-dialett bħala xi pasta żgħata kbira. Id-dialett għal raġunijiet storiċi għal xi ħud sar ħanidu hekk emblema tal-ħamallizmu, jekk din il-kelma teżisti. Id-dialett sar espressjoni oħra ta' klassiżmu, bħalma huma l-flus, il-karozzi, il-ħwejjeġ u elf ħaġa oħra. F'din is-sensiela ser nippruvaw ninżlu fil-fond ta' x'inhuwa dan id-dialett li tant nies ħanidu hekk jistmerru. Id-dialett ukoll mingħajr forsi ma nindunaw jifforma parti mill-karattru tagħna, il-karattru Malti, id-demm tagħna għalhekk. Anki jekk aħna ma nagħmlux użu mid-dialett jew inkella inħarsu lejn id-dialett b'mod ikrah. Forsi ajla nindunaw li fid-dialett wara kollox hemm aħna stess. U mhix xi ħaġa tagħna biss dawn id-dialetti. Fl-Italja pereżempju ukoll issib id-dialetti. Pereżempju Goldoni kien juża d-dialett. U jekk wieħed imur Venezja, Goldoni taraħ bid-dialett Venezjan u mhux bit-Taljan standard. L-isqallin, pereżempju, jagħmlu użu mid-dialett, dialett li ħafna drabi wkoll huwa kumpless. Din is-sensiela ħansihula jekk ser tkun enċiklopedija dwar id-dialett. Ser niltaqgħu ma' lingwisti u ma' nies li studjaw id-dialett u ser niltaqgħu wkoll ma' nies li sallum jagħmlu użu minn dan id-dialett fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Għalhekk f'kelma waħda se niltaqgħu ma' nies li minkejja dan l-ambjent ta' preġudizzju ma jiddejqux li jagħmlu użu mid-dialett. Ser ikolna wkoll l-opportunità biex nisimgħu id-dialett ta' diversi irħula li għandna fil-gżejjer Maltin. Id-dialett ser intellgħuh l fuq. Fuq kollox żgur li ser ikolna l-opportunità minn dawn l-intervisti li napprezzaw Malti li jintilef. Malti li ma baqax jintuża. Dak il-Malti li imbidel. Imbidel jew minħabba proċess naturali jew inkalla minħabba it-tort tiegħi u tiegħek. Nistgħu ngħidu li dan l-ewwel programm minn din is-sensiela se jirriservi ta' introduzzjoni. Għalhekk illum għandna mistieden ma nistgħu ser inħarsu lejn id-dialett mill-lat akademiku jew mill-lat lingwistiku, ma ser niftħu din is-sensiela billi nitkellmu ma' bniedem li jagħmel użu mid-dialett u kważi kważi huwa gburi li jagħmel użu mid-dialett. Dan huwa Nino Borx. Nino, merħba fil-programm tagħna. Naħseb li tajtek id-deskrizzjoni preċiża dwarek. Nsellem lilek Sergio, nsellem s-semmija kella tal-istazzjon tal-università u jinqietaw u iġeb għaddok li t-tistaqsini. Sewa, Nin, kem tħossu importanti id-dialett fil-ħajja tiegħek? Jiena id-dialett jew kella il-kisra. Ta' minn dok li jien. Jekk jiena molti, imma jiena barra li molti jien karkaris. Sewa, jien nitħaddet kif kena nitħattu aħna meta kena tfol u jiena bqajt inżomm. Maħħa, ġifieri nitħaddet kif kena nitħattu u ninżommu sallum u nitħaddet ma' minn nitħaddet. Ġifieri għalik id-dialett huwa essenzjalment parti importanti minn ħajtek, hemm aktar mill-wet jgħid isma' jiena nuża dialett. Ejwa. Huwa marbut miegħi għax jiena ma nbdilx, jiena nisma' nies jitħattu b'dol molti li jgħidulu molti standard. Imma jiena ngħid il-għala għandi nibdella jiena għandi tiegħi u x'hekk. U hija minni li jiena kif diġà għedlek, jiena meta kent fol, mhux issa ta' x'issa tbidlu. Meta kent fol kien nisma' bniedem minn Musta jitħaddet U minar ma nistaqsih nejt tara do roġol minn musta. Ked nismuħor minn zejtun. Nejt do roġol minn zejtun. Għax kien mil-kisra ta' klimu kent nintabaħ. Mimnejnu ġej. Sa' u kien jamenni barra li jamenni li jimmolt, jamenni u koll. Jamenni u koll. Jimnej ġej. Tħossaw dan għan sejħlu għek element ta' esklużjoni fis-soċjetà li ħafna nies iħarsu bl-ikraħ lejn id-dialett fil-ħajja tiegħek? Jiena ħan nitkellem għalija, jiena ma nħessux, jiena jiġu waqtiet inkun nitħaddit. Nkunu nintaqgħu nies jista' jkun nies li ma nkunx nofhom qabel u nibdew nitħattu u meta nibda nitħaddit jien. Ħadd ma jgħidli xejn u bilkemm ma jgħidulix isma'. Tofli jaġibni għax inna ma nisimgħu nies jitħattu hekk. Jena nitħaddit kif nitħaddit, ma nqgħod nisfurza ma nagħmel xejn u kif joħroġ il-klim nitilqu. Nina, tħoss li n-nies li ħanajtek jagħmlu użu mid-dialett għandhom ċerta bagalja nseħilek ta' l-sien differenti minn ħadd ieħor f'termini ta' vokabularju? Ħanejlek jekk nitħaddet għalija jiena jien waqt li nkun qed nitħaddet nħaddem klim li bil-kemm ma ngħidlek li jisu qed imut jew qiegħed flaxwa tiegħu. Oħrajna meta nitħaddet ma nista' l-irħula li żed ikunu mdaħlin naqra fi żmien. Għandhom molti tajjeb, jiġifieri jitkellmu b'molti li tieħu gost isimgħu u mhux dol molti mqanżaħ u molti miżjud u molti misluf. Għax jieħdu jinnof mit-Taljon u mill-Ingliż u minn kellex Marija Santa. Jiena narruhom li daw tal-irħula. U daw li jawġuħ naqrab ħoli, il-molti jitħattuħ sawa u jibżaw għalih. Jina naħseb ukoll li dan il-pass ta' telfin tal-lingwa, meċa ukoll, pari passu ma' telfin tal-dialett. Speċi, intilfet ħaġa u intilfet l-oħra. Donna intilfet għanajtek dik il-lingwa tal-raħal u maħħa intilef iktar minnek. Jina din ħoros leja, ħanajtek kif inħoros leja. Jimmi ta' kent fol, kent immu l-iskola. Kien l-għallim kien jgħid li jikteb, u jiena flok nikteb ta' kien nikteb to, u dik kien jaqta' ħieli u kien jagħmel lil ħażina. Jiġifieri jiena mhux qed illum l-iskola għax l-iskola għamlet ħwejjeġ sewwa, imma mħabba fija nqerdu ħwejjeġ tajbin. Għax din jiena llum li żjed l-iskola, għax l-iskola billi taqra u tikteb bil-molti li jgħidulu standard, ikellek iddaħħalhem. In-nies it-tfol li żjedu iddaħħalhem fihem li jitħattu b'molti wieħed. U kulħadd issa qed jitħaddad b'molti wieħed. Imma lakemm jitħattu hekk hawn irħula li fl-iskola tfol ta' ġifieri jitħattu mod, imma meta jmurru d-dor jitħattu bl-isin ta' raħal tagħhom. Fil-fatt li inti qed issemmi dan il-punt, forsi rid ngħid li matul din is-sens jien anke se jkollna l-opportunità li wieħed anke jiddiskuti ma' għalliema din il-problema. Għax naħseb din hija simili ħafna l meta ikollok lawċin f'Malta, jekk forsi wieħed jinnota dawk lawċin li jinżlu minn għawdex għall-Malta donnhom jaqilbu ħansejħulu hekk għall-Malti standard. Ma nafxek tinnu taħħiġ din. Jena ninduna bija, ma ħoġa, lax law, ċej, għandu mnejn, li ma jawfux, li kur raħal għandu il-kisra tiegħu. Għala ma ta' jiġu għam, għalta jahzbu li jek jitħattu blawċi, ħajtqu bija. Jena niħu gost, meta nku qed nisma r-radju u nisma xi għawċi għat itħaddet, u mil-kisra ta' għax għandem kisra ħelwa, biz, daw lawċi, beqob kisra ħelwa. Il-kisra għawċi għak kisra ħelwa. Lakem jinqabdu ta'. Lawċin, lakem jgħamlu ħillitem biex jitkellmu bil-Malti jinqabdu, għax lawċin fejn tidħollija ma jgħidu issa ma tgħidu hija u jinqabdu. Il-biċċa tat-tarf. Il-biċċa tat-tarf, eħe. Għawċija, Maltija, Marija, lawċin li l-snuwa hekk. Jinqabdu. Kun tof li qed jagħmlu qed jitħattu b'ħonna l-Maltin. Imma minn għawdex. Nien, tħossa din it-tensjoni fis-soċjetà Maltija li għandek naħa ta' nies li qed tuża d-dialett u naħa l-oħra li mhix tuża d-dialett u forsi naħa tħares ħanajtek bl-ikraħ lejn naħa opposta? Jien ħanejlek kif narruha. Jien narruha li min tgħallem naqra tal-iskola biex juri li jgħorof iżjed minn ħadd ieħor jibda jżallaq il-kliem, mhux li jitkellem mort standard. U jibda jinnof jekk jgħid 10 kelmiet, jgħid li ta' minnhem bl-Ingliż biex jiġi li ju fuqi. Jena dok li ma naħmelx, imma sakemm qed jitkellem b'molti tajjeb. Hekk qed jitkellmu bil-molti u qed tgħidulu standard, qed jitkellmu bil-molti standard, tajjeb wesq għalija u tajjeb għalih sawa. Jena mhux mux li ma jitkellemx, li jitkellem li meta jitkellem jgħot iżawwa, jgħot iżalla klim barroni, għax jgħidu aħna bil-Malti ma għandniex, aħna mhux ma għandniex. Aħna bil-Malti għandna, aħna għandna kellex bil-Malti. Law għandna aħna l-irsin tagħna huwa semitku u ma tistax tgħid li aħna l-irsin semitku u ma għandniex klim biżejjed biex infissru lilna nfusna. Sawa xejdu lak għax issa daħlu jinnof il-computers u l-internet. Iva, menti dok li tof, dok li jeħtiex li biex tħaddem il-computer u l-internet, ħadmu għall-internet u l-computer, imma meta tkellem ma' sħobok il-Maltin, ħaddem il-Malti. Għadu ħaj id-dialett f'Birkirkara? Ħanejlek, qed nieħu gost taqsejti li din ara. Mhux kullum kien, għax Birkirkara tbidlet, Birkirkara ma baqgħex Birkirkara ta' tfulieti, imma hemm neħed ngħidu aħna in-naħa tal-Bagri, in-naħa ta' Ħissejjiet, in-naħa tal-Vitorja, in-naħa ta' Santa Rukku mnejġejjin. Dawk għodna nitħattuh, imma mbagħad meta tmur għan-naħa ta' Paris u għan-naħa tal-Furdulis. Dawk n-nis il-biċċa kbira minnhom mhux karkariżi. Ġew huma u ġibu l-kisrit tagħhom magħhom. Imma fejn il-karkariżi beqgħu miġmuwejn, il-biċċa kbira jitħattu ħiva. Sewa f'dawn iż-żoni li inti qiegħed issemmi, id-dialett qed jintuża biss mill-anzjani, jew inkella qed jintuża ngħidlek mill-istrata kollha tal-familji, ġifieri żgħażagħ jużawh id-dialett daqs kemm jużawh missierhom. Le, li hu gos dejto. L-iktar in-naħa tal-Bagri. Ħanix bet in-naħa tal-Bagri u l-Vitorja u ħassejiet il-dawk in-naħa tal-Vitorja. Dawk, it-follu kelli jitħaddu kif nitħaddet jien u le, emmek, ġifiri, emmek nejt li għodu b-saħtu. Bejnietem, issa ma nofxek kemmurux l-iskola u jgħelbux bħal sħobhom sawa, imma nkun għaddej mitri u nismaħem jitkellmu, le, jitħaddu, ġifiri, jitħaddu kif nitħaddet jien. U jintuża ġifiri minn kulħadd. Jintuża, iwa. Għax jiena naħseb li l-iskola tgħin xi ftit biex id-dialett inti tħallih warajk. Ħanejlek, l-iskola jsaġġalek, għax l-iskola tgħidlek isma' inti l-kelma tittikteb hekk. Sawa, imma jiena ħanejlek tefetni lura l-iskola fid-dialett. Sawa, għalhekk hemm jien ma nafx iskola kbira to. Imma ħina minn dan. Imma jiena aħna l-Karkariżi ngħidu ħruwa, żummuha. Ħalluwa, mela l-wu, nejt mela dik, issa tittiġi jakka. Sawa, għala ma kiexi kelli ħafna zbali, sawa, għala billi l-akka ma tinħas, u għek mela nejt mela fejlem l-wu, għarruwa, u zummuwa, u ħalluwa, u għabduwa, nejt għamek tittiġi l-akka. Għax xiftit jawis, nasib mbagħad anka joħloq ftit konfużjoni fit-tfal. Bej kif suppost inkiteb kelma ħanajtu lek fil-Malti standard u id-dialett, speċjalment dik il-preżenza tal-we. Inti m'intix qed tiktibha fil-Malti standard. M'intix niktibha fil-Malti standard imma floka qed nagħmel hakka. Ġifieri b'xi mod kienet inħass jien ma nofx ħafna, imma sa fejn nof jien li l-we u l-je huma konsonanti dgħajfin. U jieħdu post konsonanti oħra. Nin, it-tfal ta' Birkirkara taħseb li meta jmorru lura mill-klassi għad-dar biex jerġgħu ħnejtek jaqilbu għad-dialett tar-raħal tagħhom. Tħoss li hija qalba faċli hemm inkella waħda diffiċli. Ara, meta semmu tfol ta' Birkirkara mhixkilla. Dawk it-tfol. Jew dik il-parti li għadna. Dawk it-tfol li ġejjin minn familji li huma barra minn Birkirkara li ġew joqogħdu Birkirkara dal-aħħar żminijiet, dawk għalihom dawk m'għandhomx dialetti, ġifieri dawk jitkellmu b'Malti wieħed. U jitkellmu kellha xorta. Imma ta' dawk in-naħet ngħidlek li l-iskola bejniethom ukoll jitħattu hekk kif jitħattu d-dor. Sawa dawk in-naħet żgur jitkellmu hekk. Ngħid għalija ftit ferm issib li ma jitħattux hekk. Imma l-oħrajn u l-oħrajn ma tlumhomx għax l-oħrajn hekk huma mdurin jitħattu hekk id-dor jibqgħu għaddejjin il-Malti wieħed tagħhom. Illum għandna nistgħu ngħidu l-kunsilli lokali naħseb xi ħaġa li l-kunsilli donnhom ma tantx għandhom importanza ma nafx taħseb biex bħalhom huma dialetti tal-post naħseb jinsew li dialetti huma l-karatteristika tal-post. Jien ħanilek jiena mhux jiġix laqgħet tagħhom. U ngħidlek issawa ma ħadd gost nitħaddet hemm għax jien ngħidlek li bilkemm jitħattu bil-Malti daw in-nies. Aħseb wara kemm ħajqogħdu jagħtu kos id-dialett u l-kisra tar-raħal tagħhom. Jiena hekk narruha, jiena ħanejlek, jiena ngħidlek ħoġa oħra. Jiena ommi u missieri t-nejn minn Birkirkara u mhux tal-li aħna minn Birkirkara, tal-li aħna nisel qadim minn Birkirkara minn naħat ummi u minn naħata missieri. U dma minn hemm ħafna, naħseb minn żmien l-assedju. U U ummi ma kienx titħadet bħal missieri, għax missieri kien ġej minn xaqliba, ummi kienet ġej minn xaqliba oħra. Missieri meta kien jitħaddet, kien jitħaddet juża ħafna owijiet, kien jgħid wos, noċ, laronċ, ħorba, dawk kien jgħidhom missieri jien dawn ma ngħidhemx. Sawa, ummi ma kienx titħaddet bħalu, ummi kienet titħaddet kif bej wieħed ieħor għax kienet tawweċ iżjed minni. Imma kienet titħaddet bej wieħed ieħor, isnu kien nitħaddet jien, ġifieri jien iżjed ħadd inaħat ummi mill-inaħat ta' missieri. Missieri ma kienx jitħaddet bħal ummi. Ġifieri inti qed tgħid li fl-istess raħal kellek. Iwa, għax kien hemm birkiet kora kbira, birkiet kora llum x'kienet imma kemm kibru n-nies imma kienet ikbar birkiet kora. Birkiet kora kienet ikbar u in-naħed tagħha jien ngħidlek li birkiet kora kienet maqsuma fit tliet irħula kif naħseb jien. Ngħidlek li n-naħa tal-Vittorja jew ħassejjed dak kien raħal għalih. Mbagħad ngħidlek kien hemm raħal ieħor in-naħa tal-Imrieħel. U kien hemm xi raħal ieħor in-naħa ta' San Juan, naħseb li u kellha kellem il-kisrit tagħhom naħseb jien. Għax ummi jara, ummi ġejja min-naħa tal-Imrieħel. U missieri ġej min-naħa ta' Santa Rucku u ma kinux jitħattu xurta. Ija interessanti di li f'kilometri daqstant żgħar se nixtieħu la tagħhom. Ma kinux jitħattu xurta. Jien nista' ngħid għax ummi missieri hu daqskemm nofhom jien, ma naħseb li jofhom ħadd ieħor. L-esperjenza fl-iskejjel, meta inti kont lura fl-iskola, kemm kien f'dawk iż-żminijiet aċċettati dialett? Ħanejlek, fiż-żmieni kulħadd kien jitħaddet hekk, l-għad fiż-żmieni jiena għandi 54 sena, ġifieri meta bdejt l-iskola jien 48 sen ilu, it-tfol kellha xorta kienu jitħattu. Kellha kienu karkariżi, ma kienx hawn taħlit, in-nies kienu kellha tar-raħal, kellha ta' birkiet kora, u bil-kemm ma ngħidlekx meta kienet fil-bett kienet tiġi xi familja minn barra r-raħal u kienet titħaddet bil-kisra tagħha bil-kemm ma ngħidlekx li kellna nitqu bihom. Imma fiż-żmieni kulħadd xorta kien jitħaddet. Però minn naħa tal-għalliema kien aċċettat id-dialett? Jew kienu jippruvu ħanitek jiġdukom lejn it-tip ta' Malti? Ħanejlek minn naħa tal-għalliema daw kienu jofu, kienu jadrun għax kienu jgħidu sma dawn jofu mid-dor. Kienu jofu li aħna ġejjin minn familji li l-biċċa kbira tagħna umna u missieritna ma kinux jofu skola bħalhom bħal missieri. Lakemm ma kinux jofu skola ma kienu mimlijin bl-erf tal-ħajja, ġifieri meret innaqsil hemm xejn minn tagħhom għax kienu nies orif li tagħmu mill-ħajja. U kienu jofu daw milli man bjen ġejjin u jofu li d-dor nitħattu hekk, hekk ħammu r-dottrina ħan nitħattu hekk, ġifieri ma kinux iżjed kienu jgħidulna isma' hija dil-kelma titkiteb hekk kara. Flok tagħmel O għamel A minn flok u flok tagħmel U għamel E. Dik li kienu jgħidulna l-iżjed. U kienu ġalluna naqraw biex inkunu iżjed nofu kif nikbu l-kelma. Lanqni punt li għadek kemm għamilt tkellim dwar il-ġenituri li inti qed tgħid li ma kellhomx edukazzjoni ħasiħulek skolastika. Però ovvjament nista' ngħidu x'juh tagħna bħalmet inti kienhom żejnin b'ħafna erf biżjed u taħares lejn il-proverbi, eċetera. Però li rrid tinsasik li xtaqt norbot il-mistoqsija hija hawnhekk. Naħseb sal-lum għada qed teżisti l-idea li d-dialett huwa ħanitu hekk tal-baxx tal-bniedem li ma mar skola, tal-bniedem li forsi ma marx f'xi stabiliment edukattiv kbir jinnaf ma sarx avukat. Għax ħanidwek ftit issib nies tal-professjoni li jagħmlu użu mid-dialett. Jiena ħanejdlek, jiena ngħidlek ma ssibx molti ieħor hawn molta, ma ssibx li kien jitħaddet molti sabiħ kif kienet titħadd ummi. Ummi kienet titħaddet. U l-molti kienet tagħnih ħanejlek l-għala, għax ummi hija titħaddet kienet iddaħħal ħafna qwil. Ummi titħaddet u l-qwil iżalla hemm isa pestizzi. Tgħidem u biex hekk inti ħatoqgħod tissupervja wes, ma lajk kienet tgħidlek isma' tolix wes to s-sab ta' kbira tieħu. Sawa u hekk tagħmel xi ħaġa, jekk inkisser xi ħaġa jew hekk tgħidlek tkisser dik ħel xarek u ġib iż-żejt, tu qgħu ħireġ u qgħu ieħor dieħel. Il-ħin kollu kienet titkellem molti sabiħ u ngħidlek issawa li jien l-kemm għod ninżomm molti u għod ninżomm molti tajjeb. Ngħidlek li dbiet minn kif kienet titħaddet ummi, lakemm mod ninżomm molti tajjeb, imma xorta ma għandix xhiela nitħaddet kif kienet titħaddet ummi u kif kien jitħaddet missieri. Però tqisha din il-problema li ħanajdu hekk li d-dialett tiegħu sar timbru ta' minn ma kellux ħanajdu hekk opportunità fil-ħajja li jsir xi ħaġa? Ħanejdlek dona kulħadd tikejjel b'xibru. U jiena għalija jiena għalija ngħid li l-irġiel ma jitkejlux bix-xiber, dom ma jfissex li inti għax inti l-ħadd jinnof tabib, avukot, il-lawrjot xi ħaġa tissel inti aħjor minn ħadd ieħor, inti lilek alla tok id-den li inti jinnof titgħallem l-iskola, ħadd ieħor alla toħ id-den jitgħallem is-sena. Sawa ġifieri fil-bniedem da taf xejlek, taf xejlek il-qablu jgħidlek kieku hemm Emir u jien Emir min ħajsuq il-ħmor. Sawa? Ġifieri dan fid-dinja katina u ħolqa turbot moħra. Jekk jien għandu bżonn l-avukat, l-avukat għandu bżonni, għax kieku l-avukat m'għandu bżonni ma jekkelx to. Sawa? Sawa, punt ieħor nien li xtaqt namillek dejjem ovvjament marbut mad-diretter kemm forsi xtaqt niftaħ parentesi żgħira inti fil-professjoni nista' ngħidu li inti ħajjat. Kemm taħseb, għax qegħdin anke nitkellmu dwar it-telfien tal-lingwa eċetera, kemm taħseb li ntilfu kliem li wieħed jista' jorbot mal-professjoni ta' ħajjat ħanejdu hekk? Ħanejlek il-ħajjot inspiċċaw, il-biċċa kbira tagħhom ispiċċaw u jiena meta tgħid ħajjot, jiena ħajjot għax nof is-sena, jiġifieri u qodni nikelbija, imma jiena ma nħiġ għal waħdiet, jiġifieri jiena nħiġ issa qiegħed naħdem ma' ħanut kbir, jiġifieri u jtini x-xogħol u naħdem għal dawn ħanut kbir. Jiġifieri ma nħiġ għal wieħed, imma ħafna kliem li kienu jingħadu bil-ħajutin, kien tisib ħajutin li kien jgħidhom bil-Malti, u kien ħajutin li kien jgħidhom bit-Taljon. Sawa ġifieri. Inqerdu il-kliem inqerdu tnej tal-Malti u tat-Taljon inqerdu. U daħlu bl-Ingliż, il-kliem daħlu bl-Ingliż għax issa mill-fabriki minn kien imur ifassal il-fabrika billi il-fabrika kienet tkun immexxija minn Barroni kien jgħidilhom di il-kelma bl-Ingliż. Qabel kellna ngħidu kimma. Sawa, meta kien jiġi l-barroni kien jgħidlek sleeve, sawa, meta kien aħna kien ngħidu qudmina, dak kien jiġi jgħidlek il-front. U aħna l-warroni kien il-warroni jiġi do jgħidlek il-back. U bil-kemm ma ngħidlekx li ħafna minnhem qed jgħiduhom hekk, imma kif naqbad ngħid, jiġifieri il-ħjota fil-fabriki nista' ngħidlek li nienet għax ftita fabriki li għodhom fuq il-ħjota. Jiġifieri l-issib waħdiet u mlaqas naru daqshekk jiena ta' qawwa ta' importanza hekk li l-kliem li jintużaw għodhom jingħadu għax issa qed tmut is-sena. Nien qed ninnota fi kliemek ħanajtek ċertu preokupazzjoni dwar din il-bidla fil-lingwa nsejħilha hekk. Tħossek inkwetat li xi darba djalet jista' jispiċċa minn fhom il-Maltin? Jiena Lawċin ovvjament. Jiena mhux dit Bażżani, mhux li jmut id-djalet. Għax ħanejlek li jmut id-djalet tgħid mit id-djalet imma l-inqas l-erqodu hemm. Jiena li jmut il-Malti Bażżani. Jiena li jmut il-Malti jmut imut hekk isuqgħat ma kien u l-għala. Għak soħattana, to. Għak soħattana, għax dob nidem, ekki tal-lem, ekku minn ikun, to. Jekki tal-lem kelma barranija, nejdlek jien, to. Nejdlek li jibda ħaddem lila u jinsal kelma maltija, u għak xarri l-wara tejlu, isma dik taf xejdu la bil-Malti, jgħidlek ma nofx, to. Għax ikun tal-lem il-barranija, u inti meta rox, daqs daw klim deħlin fl-Inglis, u għanna jħasra għanna l-kelma maltija sabiħali. Nien, jekk għada fil-ħodu nqumu xi ħadd jgħaddi liġi u jgħidilna id-djaletti daqshekk. X'jagħmel Nienu Borġ? Jien ma nofx jiena ngħidlek isma' dolli joħroġ il-liġi ngħidlu mela ħajkellek tista' barbija u ma nofx kemm ħadtullek to, ikellek tibda tgħallim nies sewwa to, għax jiena dolli nof. Jiena ħanejlek jiena mhux il-Malti dol Malti jgħidu standard ma nitħattux, imma dok biex nitħattu rid noqob seba' għajnejn jien to. U xorta jħarbuli to, għax. Jien qatt ma bdelt u do biex noqgħod nitħaddet kif tħaddet int u kif jitħadtu ħafna fit-toroq. Irid noqgħod moħħi jien. U kull kelma li ngħid irid naħseb hekk il-kliem qed jaħroġli waħdu naturali. Imma kif hija tgħid li issa titteqleb, flok indum kwarta nitħaddet innum nofsija. Ob dik l-ipotezi b'dik in-nofs daħka ta' Ninu Borċ aħna naslu fit-tmim ta' l-ewwel programm minn din is-sensiela dialetti. Ovvjament il-programm tal-lum kien wieħed introduttiv, kien programm ħafif ngħidu hekk, kien programm li jipprova jitkellem ma' xi ħadd li jagħmel użu mid-dialett fil-ħajja ta' kuljum. Ngħidu hekk xtaqna anke li dan is-suġġett neħduh mill-lenti popolari, ma nixtiequx li nitkellmu biss dwar id-dialetti b'mod sempliċement akademiku, b'mod sempliċement li forsi wieħed ma jifhimx dak li nkunu qegħdin ngħidu għaliex forsi ħafna drabi l-Akkademja tagħmel użu minn ċerti termini u minn lingwi li forsi mhumiex aċċessibbli għal kulħadd imma wara kollox ovvjament dawk huma bżonjużi u neċessarji. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor minn din is-sensiela nirringrazzja lit-tekniku Carmenu Grek, jiena Sergio Grek insemmilkom. Għadkom kemm smajtu? Dialetti. Presentazione e produzioni da Sergio Grek.